Och nu en ny timma med västkustens bästa rock. Det här är Anders Ivers i Pirate Rock. Det stämmer det. Jag heter Anders Ivers, som sagt, som ni precis hörde. Välkomna tillbaka ska ni vara. Det är program 3 och det börjar firas på något sätt, tycker jag. Det här går framåt. Jag känner mig lite säkrare. Roligt att så många lyssnar och hör av sig, och jag har fått lite skäll för att jag inte berättar hur man hör av sig till mig, och det kan man absolut göra. anders@piraterock.se om man vill mejla. Annars finns jag på Anders Ivers official på Facebook och Ankan 666 på Twitter om man vill höra av sig den vägen. Så att mejla gärna, hör av er, då är det alltid trevligt att höra vad ni tycker, och om ni tycker om någonting som är bra eller dåligt. Så är det bra så kan ni mejla, och är det dåligt så kan ni hålla käften. Här är i alla fall Joe Strummer and the Mescaleros. I was calling through a festival way out west. I was thinking about love and the acid test. First I got real dizzy with a real rockin' gang, and then I saw the coma girl on the excitement gang. And the rain came in from the wide blue yonder, through all the stages I wandered. Excitement gang, Mona Lisa on a motorcycle gang. Coma girl, coma girl, coma girl was beating with the Isle Drum gang. Some fast food fanatic was burning down a burger van. Somebody was wailing off their head. Oh, nobody is ripping the teen scene dead. And the rain came in from the white blue yonder. I thought you and me might wander. Excitement gang, Mona Lisa on a motorcycle gang. Coma girl, coma girl on a motorcycle gang. As the 19th hour was falling upon Desolation Road, so my love band at the last drop on the go, let's siphon up some gas, let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang, and the old drums were beating out to lang, to lang. Excitement gang, I'm on the Lisa, on a motorcycle gang. Come, girl, lang, lang. Come, girl, lang, lang. On a baby, mom, on a baby, lang, lang. On a baby, mom, on a baby. Alldeles för tidigt bortgång i Joe Strummer där, gamla Clash-sångaren från skivan Streetcore som kom ut efter han hade gått bort faktiskt. Han var bara 50 bast tror jag. Hjärtfel någonting. Ja, ja. Han sprang ändå maraton, helt otränade grejer. Det är en man med järnvilja det. Från en punkikon till en annan. Jag har ett väldigt, väldigt svagt hjärta för, vad ska man säga, Beach Boys punk eller vad man ska kalla det. Helt enkelt när fyra ynglingar från Queens, var det för New York, drog igång sitt band på 76-77 någonstans där och helt enkelt tog tre ackord, körde de svinfort och hade grymma melodier. Jag pratade såklart om The Ramones, ett av världens bästa band, och här ska vi faktiskt höra The Ramones på deras coverplatta när de tolkar Tom Waits. Så håll i er, så kör vi. When I'm lying in my bed, I don't wanna grow. Nothing ever seems to turn it right, and I don't wanna grow. How do you move in a world with fog that's always changing things? Makes me wish that I could be a dog. When I see the price that you pay, I don't wanna grow. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna. Turn into things that they never want. The only thing to live for is today. I'm gonna put a hole in my TV set. I don't wanna grow up. Open up the medicine chest. I don't wanna grow up. I don't wanna have to shout it out. I don't want my head to fall out. I don't wanna be filled with doubt. I don't wanna be a good boy. I don't wanna have to learn to count. I don't want the biggest amount. No, I don't want to grow up. Just så jävlar, det är inte undan. Ramones tolkar Tom Waits. Det var en sån grej. Det sägs att Tom Waits själv, han blev så glad i den här versionen så att han var inte sen att åtgärda tjänsten. Så without further ado, här har vi Tom Waits som tolkar The Ramones. Oh yeah! Oh yeah! Is a punk, is a run. Then we went down to the motel and the boat got drunk. Oh yeah, oh, oh, oh yeah. Well, Jackie is a fucking dude, it's taking long. That boy come up to New York just to see the Ramones. Oh yeah, oh, oh yeah. She wrote that letter. I don't know why we can't forget her. Oh no. Well, Jackie's playing hooky, Judy's playing pool, and Bo got copper. Många som kan stöka som Tom Waits alltså. Han verkar ha haft ganska ball i studion. Han spelar in lite Ramones covers här. Ganska skärmetagligt tycker jag. Låter ungefär lika mycket Ramones som Ramones tolkning av Tom Waits låter Tom Waits. De gör låtarna till sina egna helt enkelt. En ganska fin och svår konst när man gör covers. Ja, från en sak till en annan. Ni lyssnar alltså på Anders Ivers på Pirate Rock 954. Varmt välkomna ska ni vara. Vi kör vidare med Pig Iron. Why can't you love me in the eye? Pig Iron där med Wildcat Birdhead. Ganska charmig platta faktiskt. Släpptes förra eller möjligen förra året. Många går förbi den för de har valt att ha sådana här prickar över O-et i Iron som heter Pig Iron. Vilket gör att många bara garvar åt det. Men det är en så skön bluesbaserad svängig rock. Saker man gillar helt enkelt. Har ni kanske märkt det? Jag är lite halvsvag för den typen av musik när det gäller rocken. Att det ska gärna kännas lite hårigt. Svänget är allt för mig. Förra veckan, så, eller förra veckan blev det till och med, jag kör varannan vecka, spelade jag Raging Slab och fick väldigt mycket lagat med Raging Slab. Raging Slab där med Sorry's All I Got. Gamla sköna sydstatare. Jag minns inte exakt när skivan kom ut, men typ 89 skulle jag tro att den kom. De hade lite ganska så här skönt go där ett tag och supportade ZZ Top och lite sådana grejer. Men sen försvann de, rann ut i sanden. Jag vet inte riktigt vad som hände. Från sydstatsrocken till en herre som började i vad ska man kalla det? Pre-grunge-eran Seattle. I bandet Screaming Trees kom Mark Lanegan till allmänhetens kännedom med en riktig, vad ska man kalla det, grusätarröst. Sen dess har han ju ägnat sig mycket åt heroin framförallt, men han har ju sen kommit loss från det och spelat in skivor med i stort sett alla. Bland annat en av damerna från Belle & Sebastian som blev en ganska, eller två charmiga skivor, om jag minns rätt. Hur som helst, här är en skiva från en låt från skivan Blues Funeral som heter The Gravedigger's Song. With piranha teeth, I've been dreaming of you and the taste of your love so sweet. Honest. heavy rain, where the gravedigger's song is sung. You've been torturing me to Denoir, to Deblanc, je t'aime, maman, comme j'aime la nuit. Love is a medicine good, is a crow flying 8 miles high over wire and wood, shovel down 6 feet with a head heavy pain. The magnolia blooms so sweet and it fades just the same to the stars, my love, to the sea, to the wheels, my love, till they roll all over. Skönt blästad strupe, Mark Lanigan från plattan Blues Funeral. Grym platta, han har på nacken nu, men kolla upp den. Den är riktigt, riktigt skön. Han lyckas få till det här, vad ska man kalla det, gränslandet mellan elektronisk Depeche Mode-känsla och en ren, rå bluesdrag eller blueskänsla, vet inte vad man ska kalla det. Skönt i det fall, det är inte dumt alls. Och jag gillar det. Jag tycker hans röst är helt grym. Vi går vidare till mina favoritslynglar från Island som turnerade med förra året. The Vintage Caravan. Roliga, extremt talangfulla, genomtänkt band. Unga, men det märks inte. Här har ni Inner Verse med The Vintage Caravan på Anders Ivers på Pirate Rock 954. Thank you. The Vintage Caravan där med Inverse, slynglarna från Island. De har släppt två plattor utanför Island. Det här var från den senaste skivan som heter Arrival, kom förra året. De är stundtals unga nog att vara mina barn, men de känns väl ungefär lika vuxna som jag. Det kanske ännu mer troligt jag som är så lika barnslig som dem. Det är nog inte alls otroligt. Hur som helst, ni kanske kommer ihåg ett band som heter Caius. Kom ja, de 80-talet någon gång. Förändrade i stort sett hela metal-genren på den tiden genom att spela extremt nedstämd, sjukt rökig, vansinnesvängigt. Och ja, många med mig gick totalt i golvet av de här. Och de splittrades och det var interna bråk. Och sen blev det Queens of the Stone Age och allt det här efteråt. Men alla originalmedlemmar, förutom Josh Homme som inte ville vara med och leka, bildade för några år sedan bandet Vista Chino. Som jag såg på Trädgården när de var ute på sin, jag tror den enda turnén de gjorde. Och de flyttade runt organen på mig genom att vara så extremt basiga. Men det är ju ingenting jag har något problem med. Basism är mitt gebit, som man brukar säga. Hur som helst, vi kör på Vista Chino. Dragona. We'll be right back. Där var de, Vista Chino, Dragona Dragona, från den enda skivan de har gjort. Som heter bara Peace, tror jag heter. Nåväl, efter det här sjuka Brant Bjork-svänget så tänkte jag outa mig själv som ett livslångt Bruce Springsteen-fan. Det trodde ni inte. Men så är det. Redan som liten spoling började jag digga det här och har egentligen aldrig slutat. Var med brorsan och andra i In Flames senast när han spelade på Ullevi. Och jag skäms inte för att känna att det kom en tår. Fint var det i fall. Och här har vi nu, för att lugna ner oss lite, en låt från första skivan med Bruce Springsteen. Den släpptes 1973, om jag minns rätt. Och det är inte mycket som låter som han gör idag, men jävlar vad bra det är. Här har vi en man som kan få Ullevi att kännas som en kyrka. The Boss. Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair that was just right and commanded the night brigade. I was open to pain and crushed by the rain, and I walked on a crooked crutch. I strode all along to a fallout zone, came out with my soul untouched. I hid in the cloud and wrath of the crowd. When they stretched it down, I stood up. My mask, my sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for first mate. She couldn't sail, but she sure could sing. And I pushed B-52 and bombed them with the blues. With my gear set stubborn on standing, I broke all the rules, straight my old high school. Month-long vacations in the stratosphere, and you know it's really hard to hold your breath. Swear I lost everything I ever loved to fear. I was a cosmic kid in full costume dress, but my feet, they finally took root in the air. But I got me a nice little place in the stars, and I swear I found the key to the universe. Pirate Rock. We'll be right back. tipsade honom, där smög sig klart in helt sådär bara utan att ge någon förvarning. Det känns väl ändå okej, tycker jag. Det var Pigtown Blues från singen Pigtown Blues som kom ut till Record Store Day 2012, var jag minns rätt. Record Store Day var ju nu även i lördags. Det är lite av en julafton för en skivaffärsnörd och vinyljunkie som jag själv. Dyrt blir det alltid, men två nya klatschtitlar fick jag ladda till samling i alla fall. Aldrig fel. Nåväl, den smög sig på där, Pigtown Blues. Så vi kör nu helt enkelt veckans klatsch här från senaste skivan Psychic Warfare. Där är Your Love is Incarceration på Pirate Rock 954. Sablar och dubbelsablar, det där var Clutch från förra årets absolut bästa skiva, alla kategorier. Reggae, klassiskt piano, elektro, jag vet inte, name it, det var bäst. Ja, efter det vansinnsvänget så måste jag erkänna att jag är ju mitt inne i en repperiod. Vi har repat med Tiamat mycket, vi håller på att repa med Darton Quill lite mycket. Det är kortare, det är ganska mycket bas på hög volym och det är trummor, det är distade gitarr och allting sånt där. Det har jag inga problem med, det är ganska gött. Men när man kommer hem efter en sån kväll så är det rätt skönt att kanske inte dra på de dubbla baskaggarna och våldsdisten och lyssna på med 20 hela tiden, även om de är grymma. Så att jag kan ibland försöka ta det lite lugnare. Jag har en mjukare sida, tror du eller ej. Bakom skägget döljer sig ett hjärta av sten. Det här är ett band jag gick igång på förra året. De har haft lite sån underground-hype och spelat på fräcka festivaler här och där som jag inte går på. Men den här skivan hade någonting. Jag vet inte, det är väl Bruce Springsteen-soundet. Det är de skamlösa stölderna från Jackson Browne. Jag bara diggar det. Det här är Dawes. All Your Favorite Bands heter den. Den är skriven faktiskt som ett avskedsbrev till en före detta flickvän, får man tänka sig. Kan vara pojkvän också, det är inget fel på det. Men det är en ganska fin text om man lyssnar på den. Det är den skönaste välgångsönskningarna jag har hört. Här har vi den. All your favorite bands. Late night drives and hot French fries and friends around the country, from Charlottesville to good old Santa Fe. When I think of you, you still got on that hat that says let's party. I hope that thing is never thrown. Brothers El Camino runs forever. I hope the world sees the same person that you've always been to me. And may all your favorite bands stay together. Just waking up and I'm not thinking clearly, so don't quote me. With one eye open, I'm writing you this song. Ain't it funny how some people pop into your head so easily? I haven't seen you in there for so long. I hope that life chaperone is what you thought it'd be. I hope your brother's El Camino runs forever. I hope the world sees the same person that you always were to me. And may all your favorite bands stay. Dås med All Your Favorite Bands. Det var en ganska ball video där också, när de lät fans helt enkelt filma sig själva när de sjunger med till den här låten i olika positioner på så här, men olika saker man kan göra. Det är några snubbar som ligger i en husvagnssäng och sjunger med i takt, och det är ganska lustigt, och kan man tänka sig en ganska billig video. Det är inget fel i det. Man ska spara på stålarna när man kan. I den här branschen blir man inte rik. Ja, vi börjar närma oss slutet, men inte riktigt än, för jag har ägnat mig åt lite skamlöst självförhärligande. Här får ni lyssna lite på min basism igen. Det här är Via Dolorosa med Tiamat. Drag me down and shame me. Yeah. Siamat där, Via Dolorosa, med mig på bas, såklart. Ni hörde lite av Lars sköna tambriner som inte riktigt vill sluta, samtidigt som vi andra. Från skivan Amanetes, som jag är en grekisk titel som jag inte ska uttala på rätt språk, för det låter jättekonstigt. Kom ut 2005, om jag minns rätt. Eller nej, är det inte alls? 2008 kom det ut. Nu ljuger jag bara. Skitsamma, den kom ut när den kom ut. Och en platta som har sina stunder. Ganska charmig. Mina vänner, min tid i eten är slut för den här gången. Jag återkommer om 2 veckor om ni vill. Eller det gör jag då. Det får jag bara tugga i er. Kontakta mig gärna. Det är alltid kul med lite feedback. Anders@piraterock.se om ni vill mejla. Annars finns jag på Anders Ivers Official på Facebook. Eller Ankan666 på Twitter. Det är bara gå loss. Kör hur ni vill. Och jag rundar om ännu en Record Store Day raritet. Eller det är väl inte raritet längre. Det ligger på nätet allting som vanligt. Men när jag köpte den så var det en ganska skön platta. Det är det fortfarande. Det är The Temperance Movement som på en 7-tumssingel tolkar både Blur och Oasis. Dra upp den gamla faden igen. Det är alltid skönt att lägga lite kol på glöden. Det här är i alla fall Temperance Movement med Oasis-covern Up in the Sky. Vi hörs om 2 veckor. Tack och hej! Fly. Now tell me how high do you think you'll go before you start falling? Hey, you up in a tree, you wanna be me, but that couldn't be, 'cause some people here, they don't hear your call. Case on it.